Special pentru prietenul meu Edi din Arad. Sunt un suflet abătut, bătut de ploaie și vânt, de necaz și de durere, de plâns și suspine grele. De necaz și de durere, de plâns și suspine grele. Ce mult aș vrea de-ai putea să schimb, Doamne, soarta mea. Nu vreau să mai chinuiesc, nici să pătimesc. Ce mult aș vrea de-ai putea să schimb, Doamne, soarta mea. Nu vreau să mai chinuiesc, nici să pătimesc. Ce-am greșit, oare eu, să-mi duc traiul așa greu? Nu știu unde să mă duc, nu știu încotro să apuc. Nu știu unde să mă duc, nu știu încotro să apuc. Ce mult aș vrea de-ai putea să schimb, Doamne, soarta mea. Nu vreau să mai chinuiesc, nici să pătimesc. Ce mult aș vrea de-ai putea să schimb, Doamne, soarta mea. Nu vreau să mai chinuiesc, nici să pătimesc. Și prietenii și dușmanii mă iubesc doar când am bani. Nu și când am zile grele, una bună, zece rele. Nu și când am zile grele, una bună, zece rele. Aud bârfe și niciun de la prietenii mei buni. N-aș putea, Doamne, să spun că am un prieten bun. Aud bârfe și minciun de la prietenii mei buni. N-aș putea, Doamne, să spun că am un